Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından okuyacağız. Üstadın her mektubu pek çok hikmetleri, pek çok güzellikleri ihtiva etmektedir. Şimdi 123. mektubu okuyorum. Bismihi Sübhanehu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Aziz Sıddık kardeşlerim, mübarek Ramazan'ın sadece Kadir gecesiyle müminlere 83 senelik manevi bir ömür kazandırması hikmetiyle ve Risale-i Nur'un şakirtlerindeki ihlas, tesanüt ve hizmetlerindeki iş bölümünün bereketiyle her bir şakirt, her bir sadık şakirt, talebe, o fevkalade manevi kazancı elde edeceğine gayet kuvvetli bir delil budur ki. Evet, Ramazan'da çok bereket var, çok hayır var. Ramazan ayı, Kur'an okunması, Kur'an'ın nazil olması itibariyle zaten Kadir gecesini bünyesinde taşıyor. Ramazan ayı esasen Kur'an ayıdır. Ama ne kadar güzel bir aydır ki o, Kur'an ayıdır ki, o ayda biz oruç tutarak farklı bir ibadet yaparız. Çok sevap kazanırız. Ama bununla yetmez. Onun gecesi gündüzü ayrı ayrı bereket kaynağıdır. Gecelerinde kalkılır, namazlar kılınır, zikirler yapılır, gündüzünde zekatlar verilir, burslar verilir, hayır konuşulur, hayır düşünülür, efendim, sürekli sevap kazanılır. Fakirler sevindirilir, herkesin evine gidilir, ziyaretler, fakirler ziyaret edilir, dostluklar kuvvetlendirilir, sosyal bağlar kuvvetlendirilir. Bir aya katiyen sığmayacak derecede büyük bereketler ihsan edilmiştir ve adeta buna bir işaret olarak Kadir gecesine Cenab-ı Hak 83 yıllık bir bereketi, bir ibadet sevabını da ihsan ediyor. Ramazan ayına da hakikaten belki bin aylık bir bereket ihsan ediliyor. Şimdi bu Kadir gecesi elbette takip edilerek bulunabilen, belki Ramazan ayının özellikle 20 gününden sonra, sonraki 10 gününde dikkatle takip edilerek, her gece kalkılarak yakalanma ihtimali olan bir gece. Kadir gecesi Ramazan ayında gizli, her gününde olabilir. Ama yakalandığı ve ibadetle, evrad-ı ezkarla, Kur'an'la değerlendirildiği zaman çok sevaplar kazandırıyor. Üstad şimdi burada Kadir gecesinin sevabıyla Risale-i Nur talebelerinin manevi hizmetlerde Kur'an hizmetindeki iş bölümünün birlikte düşünülmesiyle hasıl olan bir bereketten bahsediyor. Kadir gecesi bin aydan hayırlı. Tamam, onu bir yana koyuyoruz. Öbür tarafta da el birliğiyle çalıştıkları için, iş birliği yaptıkları için, fedakarlıkla, hasbi bir şekilde, ihlas ve samimiyetle, sadece Kur'an'a hizmet düşüncesiyle, imana hizmet düşüncesiyle, hiçbir menfaat düşüncesi olmaksızın, ihlasla hizmet eden insanların beraberce çalışmalarına bir bereket olarak Allah hepsinin sevabını diğerlerine de yazıyor. Yani İhlas Risalesi'nde anlatıldığı gibi 10 tane usta bulunsa, iğne yapıyor olsalar, demirci ustası. Bu ustalardan birisi demirleri inceltir, birisi keser, iğne boylarını belirler, birisi uçlarını sivriltir, biri deliğini açar, hakeza her birisi bir hizmette bulunur, bir parça iş yapar. 10 kişi iş bölümüyle böyle çalışsalar, her birisi günde 3 iğne yapabilecekken, 10 tanesi 300 iğne yapabiliyor. Bakın, bir kişinin 3 iğneye bedel 30 iğne yapma imkanı doğuyor. İşte beraberce çalışılan hizmetlerde, şimdilerde fabrikalarda yapılan çalışmalar hep bu tarzdadır. Bakın, gömlek diken bir fabrikaya gidin, herkes bir parçasını dikiyor. Kimisi bir parçasını kesiyor, kimisi bir parçasını dikiyor ve hızlı bir üretim, bir imalat yapılıyor. Bereket herkese para olarak, madde olarak paylaştırılıyor. Bu hizmette bulunan 40 bin hatta 100 bin halis, hakiki müminin içinde. İnşallah şimdilerde biz hani insan saymaya zaten muktedir değiliz ama ümit ediyoruz. Gerek Türkiye'de gerek dünyada milyonla milyonlarla ifade edilen Risale-i Nur'dan istifade eden ve Risale-i Nur'un prensipleriyle hizmet eden insanlar vardır. Hakiki müminlerdir. Bunların içerisinde Leyle-i Kadir, yani Kadir gecesinin bereketini elde edecek 1, 2, 10, 20 değil. Belki yüzlerce insan bulunması ihtimali büyüktür. Yüzlerce, hatta 1000 insanın bulunması ihtimali büyüktür. Kadir gecesini Ramazan'da bulabilen ve onu değerlendirebilen halis müminler. İhlas sırrıyla, uhrevi amellerde ortaklık düsturu ile biz ve siz diyor üstad, bu hakikate müteveccihen, beraberce el birliğiyle çalışmak düsturu ile Ramazan-ı Şerif'te her birimiz hepimizin hesabına kendini bütün arkadaşların içinde farz edip ben değil biz diyerek daima ecirna, yani Allah'ım bizi kurtar. Cehennem ateşinden kurtar, ecirna, verhamna, bize merhamet et, vağfirlena, bizi mağfiret et, affet, ve vefikna, bizi muvaffak eyle, ve kina, yine azaptan muhafaza eyle, vehdina, bize yol göster, hidayet et, karma karışık yollar içerisinde razı olduğun yolu göster ve onda yürüt. İşte böyle dua etmekle, hepimizi kastederek dua etmekle Cenab-ı Hak herkesin kazandığı sevabı sonunda bütün kardeşlere parçalamadan her birinin amel defterine yazar. Öyle bir taksimattır ki bu, hiçbirinin defterinden hiçbir şey, yani hiçbirinin sevabından hiçbir şey eksilmeden hepsine birden yazılır. Aynı iğne üreten ustalar gibi. Ama onlar maddi yönde beraberlik yaptıkları için nispeten bir kayıp var. Ama Allah sevapları bölmeye mecbur değil. Haşa. Onun rahmeti o kadar geniştir ki sevapları parçalamadan bütün kullarına taksim edebilir. Yeter ki onlar birbirlerini kast ederek dua etsinler, birbirleriyle iş bölümü yaparak, el birliği yaparak ortaklık tarzında hizmet etsinler. İşte cemaat olmanın, beraber çalışmanın bereketi buradadır. Üstad sonra diyor ki, ben demeyin. وَجْعَلْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي هَذَا الرَّمَضَانِ خَيْرًا فِي حَقِّنَا مِنْ اَلْفِ شَهْرِ Bizim hakkımızda 1000 aydan daha hayırlı eyle Allah'ım bu Ramazan ayını, bu Kadir gecesini. Böyle dua edelim ve umum kardeşleri niyet edelim. Özellikle de diyor, en zayıf olan bu kardeşinizi, üstadımızı bu ağır vazifesinde özel bir niyet ile ona yardım edin, dua edin diyor. Evet, değerli kardeşlerim, bu bizim için önemli bir derstir, önemli bir efendim talimdir, eğitimdir. Üstadımıza, üstadlarımıza, büyüklerimize, yükü ağır olanlara, yükü ağır olanlara, bir kişiye ve daha fazlasına, işi yükü ağır olan, yükün fazlasını yüklenen her kardeşimize, her arkadaşımıza Rabbimizden kolaylık dileyelim. Güç, kuvvet, sağlık, afiyet dileyelim. Muvaffakiyet dileyelim. Dualarına amin diyelim. Sevgili hocamızın duasına da amin diyelim. Kendisine sağlık dileyelim. Allah hıfız ve sıyanetinde daim eylesin. Amin. Ayrıca değerli kardeşlerim, bu Ramazan ayında sabahın erken saatlerinde kalkıp hizmetine başlayan, hizmet eden, zekatlar için, burslar için koşturanları duamıza dahil edelim. Dünyanın her bir yerine gidip oralarda Allah'ı anlatan, Kur'an'ı anlatan, Efendimiz'i anlatan arkadaşlarımıza dua edelim. Böylece onların sevapları, onların hizmetleri de bizlere yazılacağını rahmeti ilahiyeden ümit ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Önümüzde bir hafta sonra Ramazan ayı geliyor. Bu da bu mektubun şimdi okunması da bu bakımdan bir tevafuk oldu. Efendim bu nasihatı inşallah yerine getireceğiz. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Hoşça kalın, hayırlı günler diliyorum.